2.0. Ali Koç bırak, hadi kaç bırak. Muhtaç bırak ya da aç bırak. Tatile git, bize iki maç bırak. Ne olursa olsun Ali Koç bırak. Hoş geldiniz Ali Baba çifti yine. Sat kendinden hadi parazit beyime. Bir kupa daha cimbuma gitti yine. İnanmıyor devrinin bittiğine. Ali Koç gibisin maşallah. Ama ben senden maaş almam. Git başka bir iş başar lan. Bu takım sensiz yaşar lan. Kanaryalar Ali avucundaysa, yanar yanar dilinin ucundaysa. Senaryolar bizi kandıramazsın. Senaryuma personel olamazsın. Kanaryalar Ali avucundaysa, yanar yanar dilinin ucundaysa. Senaryolar bizi kandıramazsın. Sen bize hiç kupa kaldıramazsın. Kendine sor hadi beynini yor. Neden Ali Koç'u cimbom çok seviyor? Her maç günü benim içim içim yiyor. Koç keçi oldu inat gitmem diyor. Çocuklar inanamadı çocuklar. Görmedi kupa küçük yavrucaklar. Ali senle her gün artacaklar. Mayısları sattı sırada ocak var. Kucakla para dolu saymandır Ali. Sıcakla Saraçoğlu bak yangın Ali. Dünkü sözlerini haydi hatırla. İstenmeyince durmazdın Ali. Kanımı sakar yine sarı lacivert. Harçlığını veren senden cömert. O taraftan bizi sakın hafife alma. Bu taraftar seni tarihe gömer. Kanaryalar Ali avucun. Yedi kere sınıfta kaldın. İnsanın biraz yüreği yanar ya. Ali Koç hadi atla tribünden. Hınç al hadi Rambo garibinden. Bıktık ulan safsata tribinden. Ben indiğim otobüse geri binmem. Tüm Fener doğdu sanki bir anadan. Hepimiz bıktık bak bu piranadan. Kendine saygın varsa çekil git. Şerefinle ayrıl artık arenadan. Yapının sapıyla kapı yaptırdın. Mourinho'ya boşuna para kaptırdın. İsmail Kartal'ı bıktırdın. Cimbom'a beş yıldız taktırdın. Acun'da yağcın kaporta macun. Başında tacın ama lahmacun. Sakın ola servetine çok güvenme. İnna lillahi inna ileyhi racun. Kanaryalar Ali avucundaysa, yanar yanar dilinin ucundaysa. Senaryolar bizi kandıramazsın. Feneryuma personel olamazsın. Kanaryalar Ali avucundaysa, yanar yanar dilinin ucundaysa. Senaryolar bizi kandıramazsın. Sen bize hiç kupa kaldıramazsın. Ali Koç istifa. Ali Koç istifa. Ama bu son defa. Ali Koç istifa. Kanaryalar Ali avucunda.